Na zegarach 22, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie łamiemy prawa, zapewnia po raz kolejny minister środowiska. Jest to odpowiedź na kolejną decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Puszczy Białowieskiej. Były komendant miejski policji w Gdańsku o sprawie Amber Gold dowiedział się, gdy zrobiło się o niej głośno. Zbigniew Pakuła przyznał to przed sejmową komisją. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe po 37 latach ustąpił z urzędu. Minister środowiska przekonuje, że działania prowadzone w Puszczy Białowieskiej są zgodne z unijnym prawem i postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości. Wczoraj, przypomnijmy, Trybunał orzekł, że poza sytuacjami wyjątkowymi i koniecznymi do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, Polska musi natychmiast zaprzestać wycinki w Puszczy Białowieskiej do czasu rozstrzygnięcia sporu między Polską a Komisją Europejską. Gdyby tych zaleceń nie wypełniono, Trybunał mógłby nałożyć na Polskę kary sięgające co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Ale według ministra Jana Szyszki tak się nie stanie, bo władze w Warszawie nie naruszają przepisów i nie zamierzają tego robić. Na konferencji przedstawicieli Ministerstwa Środowiska była Ksenia Maćczak. Minister środowiska Jan Szyszko podkreślił, że wczorajsza decyzja Trybunału nie oznacza automatycznego nałożenia kar na Polskę za prowadzenie do tej pory działania w Puszczy Białowieskiej. Polska nie może być obciążana jakimikolwiek karami za działalność w przyszłości, która nie może mieć miejsca. Jednocześnie rzecznik resortu Aleksander Brzuska dodał, że w przypadku puszczy nie można mówić o żadnej wycince drzew. W tej chwili możemy mówić o ratowaniu puszczy, delikatnym wstrzymaniu procesu, który został wywołany przez człowieka. Profesor Szyszko powiedział, że wczoraj jego resort otrzymał od komisji pismo zawierające zalecenia do działań tymczasowych na terenie puszczy. Dodał, że Polska zawsze wykonuje wszystko to, co jest zgodne z prawem Unii Europejskiej. Zarówno od momentu wprowadzenia sieci Natura 2000, jak i od momentu zaistniałego sporu z Komisją Europejską. Tymczasem sędziowie Trybunału Sprawiedliwości zagrozili, że jeśli Polska nie zastosuje się do postanowienia, wtedy zostanie nałożona kara co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Polska ma 15 dni na poinformowanie Brukseli o swoich działaniach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Zbigniew Pakuła, który był komendantem miejskim policji w Gdańsku w czasach, gdy działała Amber Gold, zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą. Mówił m.in. o finansowej piramidzie, że o finansowej piramidzie dowiedział się, gdy zrobiło się o niej głośno. Wcześniej nie wiedział, że jego podwładni zajmują się tą sprawą. Na większość pytań Zbigniew Pakuła odpowiedział nie wiem lub nie pamiętam. Członek komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski zapytał, czy były komendant wiedział, że funkcjonariusze z jego jednostki mają problem z uzyskaniem informacji od Amber Gold. Nawet jak już cała Polska mówiła o sprawie Amber Gold, to rozumiem, że świadek jako komendant komendy miejskiej policji nie uzyskiwał wyjaśnień od podległych panu funkcjonariuszy. Panie pośle, jak wcześniej powiedziałem, nie wiedziałem na tym etapie o prowadzonym postępowaniu. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński powiedział, że komenda posiadała rozbudowany wydział do walki z przestępczością gospodarczą. Dlatego złożone wyjaśnienia są dla niego niezrozumiałe. Nie mieli oni w ogóle żadnego rozpoznania, z kim mają do czynienia, a czynności, które wykonywali, były zupełnie zachowawcze, ograniczone i wyłącznie te, do których byli zmuszeni właściwie przez sąd. Jutro na posiedzeniu niejawnym komisji zostaną przesłuchani funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Po 37 latach Robert Mugabe ustąpił ze stanowiska prezydenta Zimbabwe. Jego oświadczenie przeczytano podczas nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. Ja, Robert Mugabe, na mocy artykułu 96 Konstytucji Zimbabwe, niniejszym formalnie przekazuję swoją rezygnację z urzędu prezydenta Zimbabwe ze skutkiem natychmiastowym. Od kilku dni dziesiątki tysięcy mieszkańców protestowało na ulicach, domagając się ustąpienia Mugabe. Po przeczytaniu w parlamencie oświadczenia prezydenta w wielu miejscach wybuchła euforia. 93-letni dziś Mugabe władzę obejmował w chwale bohatera walki o niepodległość. Prawie 4 dekady później oddaje ją pod groźbą impeachmentu, uważany przez wielu za autokratę, który doprowadził swój kraj do gospodarczej ruiny. I na koniec w serwisie Trójki jeszcze Kraków, gdzie udało się zawrzeć porozumienie w sprawie gruntów i dzięki temu powstanie Centrum Muzyki. To będzie nowoczesna siedziba 3 instytucji, Filharmonii Krakowskiej i 2 orkiestr, tłumaczy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W momencie zrealizowania Centrum Muzyki będzie miała swoją siedzibę i orkiestra Kapela Krakowiens i Sinfonietta Krakowia, które do tej pory tych stałych siedzib nie mają. Powstanie ładna sala koncertowa, która będzie przeznaczona wyłącznie jako sala koncertowa.

nagraniami z 2015 roku. Hasło dzisiejszego wydania studia: od home recordingu do awangardy. Natomiast tytuł utworu: Nautilus Submarine. Głębokie zanurzenie, łódź podwodna, Nautilus. I fragment listu dołączonego do zbioru Electro Bogi. Przesyłam płytę z muzyką elektroniczną, którą nagrałem 2 lata temu. Jest to mój debiut, muzyka amatora. Znajdzie pan echa utworów Marka Bilińskiego, Żara, Wangelisa. Płytę nagrałem w domu metodą tak zwanego home recordingu, ale myślę, że z jakością dźwięku nie jest źle. Nagrywam pod pseudonimem Bogi Music. Kolejna premiera. Taniec robota. Bye. Zatelefonowałem dziś do Żuromina, żeby zapytać autora, skąd wziął pomysł na niecodzienny pseudonim. Bogi, straszydło, licho, widmo, zmora, mało sympatyczna postać z dziecięcej anglosaskiej klasyki. Teraz już wiem, że druga solowa płyta Paula McCartneya, rok 1980, zawiera zastanawiająco nietypową piosenkę nazwaną Bogie Music, która wyjątkowo artystycznie zainspirowała naszego rodaka. W tamtym nagraniu bas Paula realizuje typowe rock'n'rollowe pochody boogie, ale to nie ma nic do rzeczy. Drugi longplay McCartneya uznano w świecie raczej za kontrowersyjny. Natomiast ciekawi mnie, jak Państwo ocenią rezultaty home recordingu naszego rodaka. Utwór Po drugiej stronie gwiazd, Beyond the Stars, zresztą zapowiadał sam autor. Kompozytor Bogie Music z Żuromina. Tajniki technologii, klawiatura sterująca MIDI i software'owe moduły syntezatorów. A ostatni wybrany utwór, w tym właśnie autorskim wykonaniu, nosi tytuł Dyskurs. Je peux vous offrir un verre? Studio muzyki do zapowiadanej awangardy zbliżamy się konsekwentnie, choć bez pośpiechu. Mocnych wrażeń nie zabraknie już teraz, gdyż znajdziemy się w kręgu elektrotransu, stylu najskuteczniej od lat kreowanego przez DJ-ów. Miksował popularny Marco, oznaczony rzymską cyfrą V, czyli piątką. Najkrótszy z transowej płyty utwór Simulated. Wypada mi ujawnić podtytuł całego zbioru. Boshing Beats Meet Sexy Synths. Ględzące rytmy napotykają seksowne syntezatory. To ostatnie w mówieniu, jak Państwo słyszą, wręcza autor nagrania, proroczo nazwanego od leitmotivu, to nasza przyszłość. Future. It's our future. It's our future. Yeah. Future. Future. Taka oświetlana nasza przyszłość. Tak mi się wydaje, że słuchając płyty klappingowej wiemy, że dołączone skąpe opisy wymagają wiedzy dostępnej raczej specjalistom, czy też miłośnikom gatunku, a może nawet wiedzy deszyfrantów. Melodyjny, chwilowy trans zapewni Państwu teraz miks ścieżek utworu Night Vision. Miks przy gustownym udziale Marka Piątego. We'll be right back. Vision, zawierzenie. A teraz w studiu muzyki energetyzującego transu odsłona ostatnia. Kompozytor Taxi. Przez 5 minut temat złożony z paru nutek, a tytuł Rohrbruch, pęknięta bańka. Wydaje mi się, że to szczególna metafora dotycząca uszkodzonej lampy radiowej. technologia wymuszająca śmierć próżniowej lampy i utlenienie getteru. Po projekcji elektrotransu, który dla niektórych z Państwa był może dziś elektroszokiem, i od home recordingu dotarliśmy wreszcie do zapowiadanej awangardy. Przed tygodniem przypomniałem impresyjną improwizację w ogrodach Faraona. Przypomniałem trio Popol Vuh w nagraniu sprzed prawie pół wieku. Mówiłem wówczas, że muzyka w momencie realizacji będąca awangardą i korzystająca z dopiero co odkrywanych przez artystów syntezatorów odsłaniała inspiracje kulturowych archetypów Tybetu, Afryki, kultury Indian. Ta impresyjna improwizacja była zawarta na pierwszej stronie longplaya W ogrodach Faraona. Dziś znacznie ciekawsza strona druga tej płyty. Zawartość bogatsza, zawierająca więcej L-dźwięków z modułów Roberta Moga, instrumentów, które zrewolucjonizowały muzykę i stały się przyczynkiem do narodzin muzyki kosmicznej. Popol Vuh, tytuł utworu Vuh. Nagranie impresji z roku 1971. Po zaadaptowaniu przez artystów słynnego tria nowej technologii i początkowym zauroczeniu elektroniką, w muzyce Popol Vuh nastąpił regres. Zniechęcenie do zbyt dosłownej, ich zdaniem, ekspresji syntezatorowych brzmień. Mistycyzmowi i uduchowieniu twórczości Popol Vuh wystarczyły tradycyjne akustyczne instrumenty. Ale pionierskie nagranie pozostało jako swoisty, historyczny dokument. I cieszy mnie, że mogłem je Państwu dziś przypomnieć. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów public relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy.